تفسیر بیت حکیم. آسمان هاست در ولایت جان، کارفرمای آسمان جهان. در ره روح پست و بالا هاست، کوهای بلند و دریا هاست. غیب را ابری و آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است. نایدان الا که برخاسان پدید، باقیان فی لبس من خلق جدید. هست باران از پی پروردگی، هست باران از پی پژمردگی. نفع باران بهاران بلعجب، باغ را باران پاییزی چو تب. آن بهاری ناز پروردش کند، وین خزانی ناخوش و زردش کند. همچنین سرما و باد و آفتاب، بر تفاوت دان و سررشته بیاب. همچنین در غیب انواع است این، در زیان و سود و در ربح و غبین. این دم ابدال باشد زان بهار، در دل و جان روید از وی سبززار. فعل باران بهاری با درخت، آید از انفاسشان در نیک بخت. گر درخت خوش باشد در مکان، عیب آن از باد جان افزا مدان.